Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 14 godzina dnia, a za nami Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Poniedziałek, 20 stycznia, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Wielki dzień dla świata i dla Polski, mówi prezydent Andrzej Duda o objęciu stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa. Przed brytyjskim sądem stanął mężczyzna oskarżony o zabicie trzech dziewczynek na północy Anglii. Przyznał się do winy. Szpiegowo, czyli dawna siedziba radzieckich dygnitarzy w rękach władz Warszawy. Nabożeństwo w kościele świętego Jana w Waszyngtonie rozpoczyna uroczystości inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. To wydarzenie będzie ważnym tematem forum ekonomicznego w Davos, uważa prezydent Andrzej Duda. Przed wylotem do Szwajcarii powiedział, że na uroczystości w Stanach Zjednoczonych patrzy z satysfakcją i spokojem. Zdaniem prezydenta, Donald Trump rozumie sprawy naszej części świata. Wielki dzień dla świata, ale mam nadzieję, że też i ważny bardzo i wielki dzień dla Polski, bo wierzę w to, że ta prezydentura Donalda Trumpa, który zawsze traktował nas przyjaźnie i który rozumie sprawy naszej części Europy znakomicie, przyniesie 4 lata dobrej polityki dla Polski, która będzie umacniała nasze państwo, która będzie w Polsce umacniała więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Po złożeniu przysięgi Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ceremonia na Kapitolu rozpocznie się o 18:00 polskiego czasu. Pierwotnie miała się odbyć na schodach, ale jak opowiada korespondent Polskiego Radia z Florydy Jan Pachlowski, plany organizatorów pokrzyżowała pogoda. Donald Trump jeszcze w piątek postanowił, że ze względu na bardzo niskie temperatury, bo dzisiaj w Waszyngtonie ma być minus 20 stopni Celsjusza, ale to odczuwalna ma być jeszcze niższa, postanowił, że te uroczystości zostaną przeniesione do wewnątrz budynku Kapitolu. A gdyby to odbywało się na zewnątrz, to na to wydarzenie inauguracyjne rozdano około 220 tysięcy biletów, tyle mniej więcej miało być osób zaproszonych, a oczywiście wnętrze Kapitolu pomieści 10 razy mniej osób. Tam zmieści się około 20 tysięcy osób. Donald Trump zapowiedział, że już w pierwszy dzień urzędowania wyda 100 dekretów. Wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu dotarł do Sejmowej Komisji Regulaminowej. Były szef Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych apeluje do marszałka Sejmu o przyspieszenie procedury. Aby Komisja Regulaminowa mogła zająć się wnioskiem, musi zostać skutecznie dostarczony Mateuszowi Morawieckiemu. Ten może jednak nie odebrać korespondencji. Stąd pismo byłego przewodniczącego Komisji Śledczej do marszałka Sejmu. Dariusz Joński z KO prosi o przyspieszenie procedury. Można skutecznie panu Morawieckiemu w środę podczas posiedzenia Sejmu dostarczyć pismo i odpowiedzią w ciągu 3 dni, czy się zrzeka, czy nie. Marszałek nawet bez tej prośby wyznaczył byłemu premierowi 3-dniowy termin na odpowiedź. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu. Politycy PiS, jak Tobiasz Boheński, nie widzą ku temu podstaw. To jest część politycznej awantury, którą chce urządzać koalicja rządząca. Zdaniem prokuratury Morawiecki przekroczył uprawnienia, polecając Poczcie Polskiej organizację wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej w maju 2020 roku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. 18-latek oskarżony o zamordowanie 3 dziewczynek na północy Anglii przyznał się do winy. Przed sądem w Liverpoolu rozpoczął się proces urodzonego w Wielkiej Brytanii syna Irlandyjczyków. Do morderstwa doszło w czerwcu ubiegłego roku w Southport, kiedy 6, 7 i 9-latka brały udział w konkursie tanecznym. Zbrodnia wywołała wielodniowe zamieszki w Wielkiej Brytanii. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą w Polsce północno-wschodniej, północno-zachodniej i częściowo południowej. Mgły zaczną się pojawiać około 16:00, zapowiada synoptyk Agnieszka Prasek. Na południu nadal w związku z występowaniem inwersji spodziewamy się zachmurzenia, co może mieć wpływ na występowanie zjawiska, jakim jest smog. Na południu mgły będą się utrzymywały najdłużej, bo do jutra do 11:00. Warszawa przejmuje szpiegowo. Prezydent stolicy podpisał z wojewodą mazowieckim porozumienie, na podstawie którego osiedle zamieszkiwane niegdyś przez pracowników radzieckiej ambasady przechodzi na własność miasta. Bloki na Mokotowie zostaną wyremontowane i zmodyfikowane, zapowiada prezydent Rafał Trzaskowski. Budynek będzie remontowany i tak rzeczywiście te dwa budynki tam od strony ulicy będą zburzone i tutaj będą postawione nowe budynki. Jesteśmy gotowi do tego, żeby zaczynać. W zamian za przejęcie osiedla miasto przekaże część mieszkań policji, informuje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Doszliśmy do porozumienia w zakresie przekazania części mieszkań, akurat niekoniecznie w tym budynku, ale w ogóle na rzecz policji. W ciągu kilku tygodni warszawski samorząd ma przedstawić harmonogram prac remontowych i źródła finansowania. Iga Świątek i Włoch Jannik Sinner z tytułami Mistrzów Świata Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Dla Polki to drugi taki tytuł w karierze. Wcześniej otrzymała go za 2022 rok. Świątek w zeszłym roku wygrała wielkoszlemowy French Open, a na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zdobyła brązowy medal. Zakończyła go na pozycji wiceliderki rankingu WTA. Sinner, lider rankingu ATP, w 2024 triumfował w dwóch wielkoszlemowych turniejach Australian Open i US Open, a także wygrał kończący sezon zawody ATP Finals. Dziś oboje awansowali do ćwierćfinału turnieju w Melbourne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo słońca, większe zachmurzenie na północnym wschodzie i tam może przelotnie padać. Miejscami mgły, lokalnie marznące, mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia. Najchłodniej na wschodzie i północy od 2 do 5 stopni, najcieplej na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich do 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Zaczynamy godzinę drugą. I ponownie się kłaniamy. Katarzyna Filz-Dwojtkowska, Katarzyna Balowiecka i Michał Nogaś. Wspólnie będziemy do 15, a to jest Curtis Mayfield. Move on up! Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. I tak on się nagle ucina 8,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. W nowej wersji od dziś zapraszamy na nią wspólnie z Katarzyną Borowiecką od poniedziałku do czwartku. Przypomnę, w audycji będą goście, mniej lub bardziej subiektywne polecenia, piosenka dnia, ale także wczesno-popołudniowa płyta tygodnia. Tę za chwilę przedstawimy, sięgając po nią i grając na razie Interpol. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, you get away. Summer days, tenderly. boom. On tego nie widzi, bo osoby zgromadziły się w okolicach drzwi, ale to jest, proszę Państwa, wiekopomna chwila. W tej chwili na naszej antenie wystąpi, chyba po raz pierwszy, pan od muzyki, szef wszystkich szefów, Kuba Jączyk, człowiek, który zajmuje się muzyką, którego nosi, usiądzie na 3 minuty i wystąpi w autorskim felietonie zatytułowanym Wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No, przyzwyczajajmy się do tego pięknego głosu. Kto nam będzie śpiewał w tym tygodniu, Kubo? Bad Bunny. Bad Bunny to portorykański raper, piosenkarz i producent, który w latach 2020-2022 ustrzelił Spotify'owego hat-tricka, czyli był przez 3 lata z rzędu najczęściej słuchanym artystą na świecie. Powtórzę, Kuba przez 3 lata najczęściej słuchany artysta na świecie. To jest ten, który poparł Donalda Trumpa, a potem się wycofał? Nie. Nie? Nie. Nie, nie. Dobrze. Jego tegoroczny 6. już dyskografii album zatytułowany Debi Tirar Masfotos, tłumacząc na polski, powinienem był zrobić więcej zdjęć. To wielka, różnorodna i fascynująca muzyczna opowieść o miłości do ojczyzny i problemach portorykańskiego narodu. Przypomnijmy, że Puerto Rico to terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych, bardzo upraszczając. Zdjęcie ci zrobiłem. Coś zbliżonego do statusu kolonii, w którym to naturalnie toczą się spory, czy należy walczyć o niepodległość, czy zachować stan bieżący. Bad Bunny, jak nie trudno się domyślić, opowiada się za pełną niezależnością Puerto Rico, punktując niecne plany Wielkiego Brata i zachwalając własną niezależną kulturę. Debi Tirar Masfotos już zdążył otrzymać maksymalne 10-punktowe oceny od Rolling Stone'a, czy też maksymalną 5 od New Musical Express, stając się z miejsca faworytem do miana albumu 2025 roku. Już faworytem? Już w styczniu. Takich ocen 20 stycznia? Moim zdaniem już żaden album nie przebije. A muzycznie to połączenie brzmień okołotrapowych z całą paletą gatunków i podgatunków muzyki latynoskiej dla nas, w większości wychowanych na trójce, na bezpiecznym, poprokowym brzmieniu, to oczywiście może być wyzwanie. Jednak zachęcam, by w tym przypadku puścić na chwilę tę strefę komfortu i zapoznać się z tym albumem, bo choć tak? Niełatwo to powiedzieć, to coś więcej niż muzyka. Mamy do czynienia z bieżącym fenomenem kulturowym. Ale powiedział. To teraz jestem już absolutnie zdezorientowany. Po pierwsze, że Bad Bunny nie jest jeszcze w moich streamingach na pierwszym miejscu. Po drugie, że tutaj bierzesz nas wszystkich pod włos, że my nie do końca słuchający tę muzykę powinniśmy poznać. Wartości poznawcze, wspaniale. To nie będzie po raz pierwszy na antenie programu trzeciego. W rotacji w tygodniku muzycznym zarówno Kuba, jak i Bartek już grali ten album. Kuba Ambrożewski, Bartek Chaciński, oczywiście przypomnę. No dobrze, ale o tej porze nie. Państwo są w biurach, albo w domu, albo w samochodzie, albo z psem na spacerze, albo nie wiem gdzie. I oto on, 22,7 trójek. Mamy 2 egzemplarze płyty Bad Bunny'ego, czy Bada Bunny'ego, czy jak Bad Bunny'ego. Bad Bunny'ego. Tirar Masfotos. Teraz w trójce. Można dzwonić, za chwileczkę w trójce. Powiem jeszcze, że to był pierwszy z wielu przyszłych felietonów Kuby Jączyka o Bad Bunnym. Ja sobie tę kartkę zachowam na pamiątkę. ¿Quieres divertir? Con el perro y con primor. Solo tienes que vivir. ¡Ande! Un verano en Nueva York. No te confundas, no, no, mejor evita. Ey,

Jak zimowe przeceny, to Allegro. Łap gorące okazje na produkty dla dzieci. Teraz zabawki, odzież, obuwie i więcej kupisz z mega rabatami. A do tego szeroki wybór markowych fotelików i wózków w super cenach. Jak tak, to Allegro. Mega promocja na dzień babci i dziadka. Tylko teraz. A dajcie wy mi święty spokój. Wnusiu, nic nie kupuj. No, bez prezentów. Chyba, że dasz mi łatwiejsze życie. A to akurat da się zrobić. W tym roku podaruj babci i dziadkowi bezpieczeństwo i wygodę. A to wszystko za 0 zł. Zainstaluj na ich telefonach aplikację mObywatel i pokaż im na przykład, jak zastrzec numer PESEL. O, to wam wyszło. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana z Unii Europejskiej. Marian? Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99. Z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy M35. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za 749 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Za 29 minut 15. Któż to do nas przyszedł? Pan znawca języka. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Witam Państwa w nowej odsłonie audycji Przysłowie. Od dziś będę się z Państwem spotykał od poniedziałku do czwartku o godzinie 14.30 w pojedynkę. Ale to wcale nie oznacza, że rozmów z gośćmi nie będzie. Dlatego już teraz zapraszam Państwa do słuchania podcastu Przysłowie w co drugą środę, poczynając od 29 stycznia. Odcinki znajdą Państwo na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. A dziś zajmiemy się pytaniem, które jednych przeraża, a inni stawiają je sobie z nadzieją. Czy forma szłem stanie się kiedyś poprawna? Szłem, które uznawane jest wciąż za niepoprawne, ale występuje w mowie żywej, jest formą regularną, pasującą do naszego językowego wzorca. Mamy przecież takie formy jak ona szła, one szły czy oni szli. Jest to też na pewno forma bardziej ekonomiczna, ponieważ jest krótsza o jedną sylabę od formy szedłem, a ekonomizacja naszego wysiłku to wielka siła rządząca językiem. Być może więc w przyszłości, choć zapewne nie tej najbliższej, forma szłem stanie się poprawna. Ale zanim się to stanie, to zastanówmy się nad tym, co stoi nam na przeszkodzie i dlaczego, skoro mówimy szłam, to nie uznajemy mówienia szłem. Żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć na formę trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, czyli szedł. Od niej właśnie powstają formy pierwszej i drugiej osoby poprzez dodanie odpowiednich końcówek, czyli ja szedłem, ty szedłeś. I wszystko się zgadza. A teraz odwróćmy kolejność przy założeniu, że zgadzamy się na formy szłem oraz szłeś. Wtedy trzecia osoba brzmiałaby on szł. Możemy sobie oczywiście wyobrazić, że w polszczyźnie występuje takie słowo, choć byłoby nietypowe, ponieważ nie zawiera samogłoski. Na pewno w zapisie, bo w wymowie już tak, a to dlatego, że głoska ły jest spółgłoską i siłą rzeczy wymawiamy tu jeszcze samogłoskę y na końcu. Niekoniecznie jednak musielibyśmy takiej formy używać, bo rodzaj męski mógłby wyglądać tak. Ja szłem, ty szłeś, on szedł. W języku naprawdę wiele jest możliwe, a wszystko zależy od nas. Na koniec jeszcze ciekawostka. Kiedyś formy żeńskie były bardziej podobne do męskich i brzmiały w pierwszej i drugiej osobie szedłam, szedłaś. Jednak w trakcie rozwoju języka zanikło e i powstały formy szdłam, szdłaś, które, jak Państwo słyszą, były trudne do wymówienia i dlatego uproszczono zbitkę szdł do szły. I stąd dzisiejsze formy szłam oraz szłaś. Trudno jednak stwierdzić, czy podobnie stanie się z rodzajem męskim. Profesor Walery Pisarek, zapytany o to, czy można przewidywać zmiany zachodzące w języku, odpowiedział kiedyś: można, ale te przewidywania nigdy się nie sprawdzają. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A ja tylko dodam, że Mateusz jutro pojawi się na żywo w studiu w Tu Myśliwiecka 357 i wtedy powiem: o, przyszedłeś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck. on replay. Pół minuty do 15:00 to była Rosemary. Tu Myśliwiecka 357. Panowie od muzyki odwiedzają dziś nasze studio. Po 14:00 Kuba Jączyk prezentował płytę tygodnia, wczesno-popołudniową. A teraz Maciej Jankowski. Dzień dobry, Maćku. No cześć. No cześć. I o czym będziemy rozmawiać? No ja dzisiaj przychodzę z tematem koncertu, który jest bardzo mocno związany też z serialem. Właściwie serial jest punktem wyjścia. Chodzi o serial Azja, który niedługo będzie miał swoją premierę. Serial BBC Earth, oczywiście przyrodniczy, z wyjątkowymi głosami, z wyjątkowymi zdjęciami, opowieściami o zwierzętach, o naturze, o tym największym na świecie kontynencie. No i towarzyszy temu wszystkiemu właśnie koncert, od którego zacząłem. Koncert, który jest nie tylko wydarzeniem, a w zasadzie w ogóle nie jest wydarzeniem obok, tylko jest to wszystko jedna spójna całość, o czym też trochę z Natalią Grosiak porozmawiałem w ubiegłym tygodniu i dzisiaj też fragment tej rozmowy zaprezentuję. Natalia trochę o tym, co się będzie działo na koncercie właśnie. Ten koncert odbędzie się już w środę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pod naszym patronatem się odbędzie. Poza Natalią, która za chwilę, pojawią się w jego trakcie m.in. Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, Bowska, Marcelina, Artur Sikorski, Bartek Wąsik, doskonale znany z naszej anteny, i Agim Dżelili, producent muzyczny, to ten, który z Brodką wykonał numer wszechczasów Wszystko, czego dziś chcę, nową wersję. Gospodynią tego wieczoru będzie Maja Ostaszewska. No, coś niesamowitego. Przy okazji pozdrawiamy kolegów z BBC z Londynu. Kłaniamy się. Myślę, że słuchają. Przez wodę, przez kanał. A o czym z Natalią rozmawiałaś? Z Natalią, poza tym, że ogólnie o całej idei tego koncertu, no to też właśnie o tych postaciach, które będą się pojawiały na scenie podczas koncertu. Chcesz teraz, żeby Natalia się pojawiła, czy najpierw Mikromusic posłuchamy? Nie, chciałbym, żeby teraz pojawiła się Natalia. No to ja poproszę w takim razie Kasię o Natalię trochę wcześniej. No i jeżeli już przechodzimy do rzeczy z Natalią właśnie, no to to, co mnie bardzo cieszy, to, że zdecydowano się na zorganizowanie koncertu w takiej formie, promującego premierę tego serialu. No i tak jak wspominałem, cieszy mnie to, że nie jest to koncert obok, tylko jedna spójna całość i właśnie o tej warstwie muzycznej, o koncercie, o doborze utworów również z Natalią Grosiak chwilę w ubiegłym tygodniu porozmawiałem. Piosenki zostały mi przydzielone, więc producenci całego wydarzenia szukali właśnie takich piosenek, które nawiązują do takiego połączenia człowieka z naturą. To będzie piękny projekt audiowizualny, czyli będziemy częstowani fragmentami obrazów z tego pięknego filmu, który się nazywa Azja i będzie on emitowany 26 stycznia na BBC Earth. I jest to przepiękny film pokazujący nie tyle, wiesz, naturę, zwierzęta, ale pokazujący w ogóle cały ten kontynent jako niesamowitą część naszej kuli ziemskiej, gdzie, wiesz, mamy najwyższe góry na świecie, gdzie mamy najgłębszy ocean, w ogóle, wiesz, piękne dżungle, a z drugiej strony to jest najbardziej zaludniony kontynent na świecie. Tam prawie 5 miliardów ludzi mieszka w Azji. I oprawimy to muzyką, która odnosi się do natury. Czyli będzie moja piosenka, którą nagrałam z Mikromusic, z Bowską, Belą Komorzyńską, Marceliną, Jestem rzeką. Ta piosenka bardzo dobitnie wspomina o tym, że jak bardzo jesteśmy połączeni z naturą i my od niej zależymy. I będę też śpiewać razem z Wiktorem Waligurą, Sprzedaj mnie wiatrowi. No i z tego co wiem, będą też wspaniali artyści, tacy jak Mela Koteluk czy Krzysztof Zalewski. My już w zasadzie o tych artystach powiedzieliśmy, ale jeszcze powtórzę, że poza wymienionymi przez Natalię przed chwilą, Bowska, Artur Sikorski, Wiktor Waligura, no o nim akurat mówiła, no i nasz trójkowy Bartek Wąsik. 22 stycznia. Ale o Agim, spokojnie, ale ty wyrywasz się. Wszystko, poniedziałek. Wszystko po prostu się wystrzelasz wcześniej i już nie ma o czym mówić. To ja teraz, żeby... Jaka krytyka. No, słuchaj. Wyrywasz się, no to musisz się z tym liczyć. Takie historie takie, jaką opowiada serial Azja, no to poza tym, że obraz, no to też oczywiście głos, o tym zaraz powiem, no ale to jest po prostu komfort. Nie wiem, czy też tak masz z filmami przyrodniczymi, serialami przyrodniczymi. No polskim głosem tutaj jest Krystyna Czubówna w wersji anglojęzycznej, natomiast narratorem został Sir David Attenborough, który nawet powiedział, że ci, którzy sądzą, że widzieli już najlepsze, co natura ma do zaoferowania, zmienią zdanie po obejrzeniu tego serialu, więc to jest chyba taka ostateczna już zachęta. Natomiast, no właśnie, wracając do koncertu jeszcze na chwilę, artyści to jest jedno, bardzo, bardzo ważny element całości, no ale też te aranże, wyjątkowe, oryginalne aranżacje, no i też postać, która całość poprowadzi. Za aranżację odpowiedzialny jest Agim, czyli niesamowita osobowość muzyczna. Prowadzić będzie imprezę Maja Ostaszewska, osoba nieprzypadkowa, bo Maji Ostaszewskiej nie jest obojętna kondycja naszego świata i bardzo angażuje się w akcje związane z ochroną środowiska, ochroną zwierząt, więc bardzo się cieszę, że będę w takim wspaniałym towarzystwie śpiewać. No i my się cieszymy, że też będziemy mogli słuchaczy Trójki na nie zaprosić, bo zdaje się, że mamy zaproszenie na ten koncert właśnie, który poczekaj, w środę... Nie wyrywaj się, poczekaj. Dobrze, proszę. Mamy zaproszenie na koncert BBC Earth Asia, Azja. Mamy, okej. Okay. 22 stycznia 2025 roku. Gdzie? Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Anielewicza 6 w Warszawie. Otwarcie drzwi o 19, początek o 20. Mamy zaproszenia teraz do przejęcia drogą i telefoniczną, i internetową 22,7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. Oddaję głos Maciejowi Jankowskiemu. W kontekście piosenki, która zaraz? I w ogóle. No to piosenka to jest, powiem ci, strzał w dziesiątkę, bo kiedyś na studiach jeszcze grałem ją z koleżanką wokalistką. No szczególna piosenka dla mnie, choć z Mikromusic, szczerze mówiąc, nigdy nie było mi jakoś bardzo po drodze, a to ze mną zostało. I teraz gitarzysta podchodzi do wokalistki i rozpoczyna się seans muzyczny. Mówił Maciej Jankowski. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. I tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś tak nam się chce Państwa zapraszać na koncert BBC Earth Asia. To w środę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN o 20:00 wśród artystek i artystów, m.in. Natalia Grosiak, z którą rozmawiał Maciej Jankowski. Kolejne wydanie nowej odsłony programu Tu Myśliwiecka 357 jutro o 13:00. Co się wydarzy? Ano na przykład odwiedzi nas Katarzyna Sobczuk, autorka książki Mała Empiria, o której mówiłem w piątek na antenie, i która to książka spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Jak pisała książkę o nas wszystkich w wieku średnio starszym, opowie jutro po 13:30, a przypomnę, po 14:30 na żywo Mateusz Adamczyk o tym, co stoi w przysłowie. To jest chyba czas, żeby pani się pojawiła już. Bardzo proszę. Okej, okay, bardzo dziękujemy za dziś. Katarzyna First-Wojtkowska, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Po 15:00 w tonacji trójki Agnieszka Szydłowska, a przed nią The One and Only Reader of the World, ta, która sławi Olgę Tokarczuk na świecie. Dua Lipa, pa pa! Coming closer, are you?